दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए। भले दर्पण कहलाए।